Stilax to suplement diety zawierający ekstrakty z żywienia i cykorii, które nie tylko wspomagają regularne wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 lutego, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prawnicy, urzędnicy i handlarz roszczeniami. CBA zatrzymało 5 osób w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. 5 lat spędziła w szpitalach psychiatrycznych domniemana podpalaczka kamienicy w Paryżu. Zginęło 10 osób. W serwisie też o tym, że nie warto przelewać 200 tysięcy złotych na konto pana poznanego na portalu randkowym. 5 osób zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z tak zwaną dziką reprywatyzacją w Warszawie. Chodzi o 3 nieruchomości w prestiżowych miejscach stolicy. Jak mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Ewa Bialik, wartość szkody poniesionej przez miasto stołeczne Warszawę w wyniku przestępczej działalności zatrzymanych wynosi ponad 13,5 miliona złotych. Zarzuty, które zostaną ogłoszone zatrzymanym, dotyczą przestępstw popełnionych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w związku z warszawską reprywatyzacją. Mówię tutaj o przestępstwach urzędniczych związanych z niedopełnieniem obowiązków oraz o przestępstwach korupcyjnych dotyczących przyjmowania korzyści majątkowych. Zatrzymani to warszawski handlarz roszczeniami Mirosław B oraz urzędnicy warszawskiego ratusza. Wśród zatrzymanych jest radca prawny Biura Gospodarki Nieruchomościami Miasta Stołecznego Warszawy, jak również były już główny specjalista Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna we Wrocławiu. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Prawdopodobna sprawczyni podpalenia kamienicy w Paryżu wielokrotnie przebywała w szpitalu psychiatrycznym. W wyniku tragedii, do której doszło wczoraj, 10 osób zginęło, a 33 zostały ranne. Wśród nich 8 strażaków. 40-letnia kobieta została z aresztu przewieziona na obserwację psychiatryczną według stacji RTL w ciągu ostatnich 10 lat. Prawdopodobna podpalaczka, którą zatrzymano w stanie nietrzeźwym, miała być 13 razy hospitalizowana w klinikach psychiatrycznych, w których łącznie spędziła 5 lat. 30 stycznia wyszła ze szpitala Świętej Anny. Nazwisko kobiety figurowało w kartotekach policyjnych, ale nigdy nie stanęła przed sądem ze względu na stan umysłowy. Przyczyną przesłuchań na policji były m.in. takie sprawy jak przemoc w małżeństwie i próba podpalenia sklepu. Wieczorem, gdy doszło do tragedii, pokłóciła się z sąsiadem domagającym się, by ściszyła muzykę. Sąsiadowi, który jest zawodowym strażakiem, zagroziła, że zemści się na nim, wzniecając pożar. Mężczyzna zawiadomił policję, która po przybyciu na miejsce nie stwierdziła niczego niepokojącego i opuściła kamienicę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Ponad 200 tysięcy złotych przelała 55-letnia mieszkanka Gdańska na konto mężczyzny, którego poznała na portalu randkowym, a który podawał się za lekarza pracującego na misji ONZ. Twierdził, że nie ma dostępu do swojego konta i nakłonił kobietę, by zapłaciła za jego urlop w Polsce, mówi Karina Kamińska z policji. Pokrzywdzona wybrała najdłuższy termin, za który miała zapłacić zgodnie z dyspozycją w mailu ponad 24 tysiące złotych. Potem przychodziły kolejne maile z poleceniami wpłat, m.in. za bilet lotniczy, ubezpieczenie, opłaty lotniskowe. W sumie kobieta przelała ponad 200 tysięcy złotych. A zorientowała się, że ma do czynienia z oszustem, gdy poprosił o kolejne pieniądze. Policja szuka sprawcy. Podróż do Zjednoczonych Emiratów Arabskich zapisała nową kartę w historii dialogu chrześcijaństwa z islamem, powiedział papież Franciszek na audiencji generalnej w Watykanie. Podsumowując swoją pielgrzymkę, papież powiedział, że jej kulminacyjnym punktem było spotkanie międzyreligijne. Przypomniał kluczowe słowa swojego wystąpienia, w którym podkreślił, że nie można religią i imieniem Boga usprawiedliwiać przemocy. Odniósł się też do deklaracji Ludzkie Braterstwo dla Pokoju w Świecie i Współżycia, którą podpisał wraz z wielkim imamem meczetu Al-Azhar, Ahmedem Al-Taibem. Chcieliśmy dać kolejny sygnał, jasny i zdecydowany, że można się spotykać, wzajemnie szanować i prowadzić dialog. Franciszek podkreślił, że dzieje się to w czasach, w których mówi się o starciu między cywilizacją chrześcijańską i islamską. Podkreślił, że obie kładą nacisk na wartość życia, rodziny, religii oraz edukacji młodzieży. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.

Mucha spojrzeniem uwiodła dziewczynę. Lecz miłość trwała krótko, bo muchy krótko żyją. Wiadomo, muchy krótko żyją, miłość trwa wiecznie. Dysonans. Proszę państwa, teraz trzeba doprowadzić do epilogu, bo mucha była, odeszła, dziewczyna się zaangażowała. Niepotrzebnie. Mucha, znaczy dziewczyna, rwie sobie włosy z głowy, mucha z nóg. Dlatego teraz trzeba to jakoś ładnie w epilogu zawiązać. Proszę zwrócić uwagę, jak ja to zrobię, możecie to ćwiczyć w domu. Takie właśnie są hiszpańskie muchy. Odchodzą. Dziewczyna zostaje sama, a z nią hiszpański smutek, żal i hiszpański bąbel. Piosenkę hiszpańską najlepiej skończyć hiszpańskim wyrazem i zejść tanecznym krokiem. Zorro! Mucha. Pewnego razu w miesiącu maju, 7 maja dokładnie rzecz biorąc, był właśnie piątek i w całym kraju świeciło słońce i straszny był gorąc. Dramat rozegrał się kwadrans po czwartej. Przez okno z powodu upału otwarte wleciał do środka wietrzyk i całkiem przyjemnie dmuchał, gdy dokumentni ów nastrój spieprzył robak, co także wleciał, a precyzyjniej mucha. Mucha, od której niemiłość wręcz buchła, bo gdy wleciała, to zaraz chuchła. A czy wy wiecie, co mucha je? Bewsztyk zapiekany w sosie Provençal? Otóż niestety nie. I jak nie zacznie fruwać i siadać na wszystkim, co tylko napotka, a tam, gdzie usiądzie, to szkoda gadać. Chociaż odleci, zostaje kropka. Na wszystkim. Na wrotkach, sedesie, obrazie, jakiejś szykownej japońskiej wazie, na popielniczce kupionej w wieliczce, na misce, walizce, na parapecie, pocztówce z napisem pozdrawiam Wiesiek, po prostu wszędzie, gdzie tylko chcecie. Co jakiś czas cichnie i gdzieś się chowa i nagle się zrywa i brzęczy od nowa. Jest już na lustrze, telewizorze, zdjęciu sprzed wojny zrobionym nad morzem. Brzęczy i dręczy i dręcząc męczy. Chyba zamęczy, no chyba zadręczy. Wciąż bez wytchnienia tłucze o szyby, o klosz żyrandola, o sufit, jak gdyby ktoś jej obiecał jakiś majątek za to, by innym zohydzić ten piątek. I tak zohydzała, aż wreszcie na stole dwie odebrała rzeczy. Sobie życie, a innym apetyt, topiąc się z pluskiem w tłustym rosole. Że kontakt ze światem ustał już wszelki, mogły zaświadczyć trzy małe bąbelki. W nich wydostały się z objęć śmierci musza jej dusza, ostatnie tchnienie i jako trzecie coś, co nie śmierdzi, kiedy się tego nie rusza. Ach, nie do wiary! Ileż to błota! Nanieść w czyjś spokój może istota tak przycie mała, tak tycia, choć psotna. Istota, rzec można, aż tak nieistotna. Na takie życie czyż nie szkoda jest świata? A mogła w jej miejsce blondyna cycata stworzona zostać? Niech no taka postać dzięki jakiejś wróżce wleci mi przez okno. O, to ją na muszce mieć będę i jej nie pozwolę, jak tamtej zarazie utonąć w rosole. Przypominam, że zaczął się nabór prac w ogólnopolskim turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. Termin zgłaszania to 10 marca. Więcej szczegółów znajdziecie państwo na stronie internetowej turniej.krom.pl. A w naszej audycji za chwilę Marek Motas bez strachu spojrzy w oczy komarowi z kosmatą twarzą. Następnie Trubadurzy wykonają piosenkę do samodzielnego nucenia pod tytułem Krajobrazy, a na zakończenie Jan Kaczmarek zaprosi nas do świata mikrodźwięków wydawanych przez owady. Kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom. Życie od A do D. Jeżeli popatrzysz, człowieku, na gazetę, czy rzucisz okiem w telewizor i to z całej siły, także impet implozji trafi cię w podpajęczynkę z tekiem informacji, co cię powali na nogi, a to na przykład, że w Polsce są silnie niezależne samorządy lokalne, czyli działają dwa niezależnie, jeden od drugiego, na tym samym terenie, na tych samych oczach zdumionych wyborców, niezależnie od premiera, od burmistrza i niezależnie od komisarza. Telewizor pokaże ci w porze największej widzialności jednego pana, co wyskoczył z sądu i to bez zawieszenia. Ktoś tam krakowskim targiem wytargował przetarg bez przetargu i śmieje się w kółak, w którym trzyma krociowe zyski, etc. Zapytam, czemu to służy i komu za tym stoi. A wszystko to służy jednemu, by obaranić społeczeństwo narodu, ocapić, wytumanić podatników, co dziarsko z pitem w ręku poszli z bezprzykładną odwagą na spotkanie z wszechwładnym fiskusem. By odwrócić o 360 stopni uwagę grillującego powszechnie narodu od zbliżającej się hekatomby z plagą komarów. Dlatego czuję się do obowiązku narodowego wystrzelić całą wierutną prawdę prosto między oczy co do zwierzęcia komar, które nam zagraża z każdej strony świata. Już sama nazwa łacińska kumara powoduje ciary na plecach i skórę z gęsi na rękach. Tipulla paludosa, no brzęczy w uszach nieprzyjemnie, bo oznacza komarnicę błotną, kodziałkowatą, czyli kuleks, a chodzi po prostu... Przepraszam, o komara. To małe, wredne, krwiopijcie, wścibskie i namolne, a nade wszystko brzęczące zawadiacko w nocy nad uchem i nad ranem zwierzę nie da się polubić i to żadną miarą. Ani przez jednostkę, ani przez szeroko rozumiane gremia. Komar z kosmatą twarzą. Zresztą, czy ktoś widział jego twarz zamaskowaną woalą nocy? Więc ten komar z kosmatą twarzą, odrażająco nazwany kuleks. No kto może nazywać się kuleks? Tylko fałszywy i podstępny komar. No weźmy dla przykładu prostolinijne zwierzę kot, które działa zawsze z otwartą przyłbicą, po rycersku, szlachetnie, z sercem jak na dłoni. Podchodzisz do kota, mówisz kici kici, a on trakcie pazurem i w nogi cię jeszcze ukąsi, ale nie bzyczy zjadliwie, nie kombinuje. Czy weźmy takiego psa, no na wszelki wypadek przez rękawicę, stoi taki za płotem, gapi się na ciebie, na szyi ma tabliczkę, uwaga zły pies, a jaki on tam zły pies? Patrzy, zęby zdrowe jak u krokodyla, nie kulawy, sierdź błyszczy się jak panu młodemu, pysior wypasiony, jaki on tam zły pies, to dobre, sprawne pisko, tak myślisz i otwierasz furtkę, no. No wiesz, że cię ten pies ugryzie, no ale wchodzisz, no i rzeczywiście pies cię cap za nogawkę i wlecie gdzieś na kumpost, no. Opisana sytuacja jest ze wszech miar i wag prosta, jasna, a nade wszystko nieprawdopodobnie klarowna. Z kumarem rzecz ma się jednak inaczej. Taki pożal się Boże komar, czyli kuleks, nic tylko kombinuje, jakby tu się nachlać tą trąbą krwi, naciągnąć w te torby mokre z człowieka i odlecieć opity do ula, czy gdzieś tam, gdzie one stacjonują w mieszkaniu, no nieważne. Komar zawsze siedzi przyczajony. Niby na ciebie nie patrzy, a łypie tym okiem z zafiranki, karniesia ci paprotki, co stoi na biurku w tym pokoju, co pies nie ma prawa wstępu. Łypie i kręci tą szczurzą mordą i smoka tym widliskiem, przestępuje z nogi na nogę i kombinuje. Jest wieczór. A ty co? Pojadłeś sobie kolację, pocałowałeś żonę w buzię. Co ja mówię? Najpierw trzeba umyć zęby, potem buzię i dopiero cmoknąć żonę w policzek. No więc pożegnałeś żonę, kładziesz się zmęczony, no bo tak jej powiedziałeś przed chwilą, a komar zza karnisza tylko na to czeka. Oczka ma chytre jak od lisa, tęciówki rozbiegane jak u celnika i tak sobie mówi ten kuleks obmierzły. No, jeszcze coś zapalił papierosa w łóżku. Teraz zgasił peta w herbacie. No, to teraz będzie chciał usnąć. To ja wykonam lot zwiadowczo zaczepny, tak sobie kombinuję w tym komarzym łbie. Przelecę mu nad małżowiną uszną, dam mu sygnał, uważaj, już jestem. Wtedy on, znaczy niby ja, wtedy on naciągnie kołdrę na głowę i w zasadzie jest mój. I ma rację kuleks przebrzydły, bo od tego bzykania przygrywam sobie głowę kołdrą. Krótka kołdra odkrywa mi nogi. Zaczynam się dusić. Odkrywam się więc cały i tu cię mają. Bo jak się okazuje, że nie tylko za karniszem i paprotką siedzą przyczajone kuleksy, ale tak, 3 są z zatapcianem, 8 za listwą od obrazu, z martwą już teraz naturą, 3 komary bezprzykładnie opite ledwie trzymają się za sufit, 1 brzęczy w szklance, 1 kopie łapami w w siłę i dwa takie szczupłe krążą jak sępy nad tapczanem. I co? I co robić, by nie paść jak ofiara zakuta na przestrzał widliczkowatym dziobem? No o tym w następnym odcinku pod tytułem Jak zmartwić komara na śmierć. Na się czerwienią w skupionych listach od dziewczyny. Zdrowo ścieżkami pnie się otry. Świerki w obłoku patrzą lustro, że się od rannej rosy mokry pokrywa pola białą chustą. Kolanda. W tym świecie żyjątek, muszek, świerszczy, cykad, robaczków mieści się jeszcze bogatszy świat emitowanych przez te żyjątka dźwięków. Modliska, co? To jest dopiero ciekawostka przyrodnicza. Cicho, modliszki. Człowiek nie zadaje sobie zwykle trudu, żeby zrozumieć te dźwięki. Człowiek nie zadaje sobie zwykle trudu, żeby nawet zrozumieć muchę. Jeżeli tylko uda mu się dobrze trafić, to rozmowa z muchą skończona. Mało tego, esteta to sobie w ogóle nie będzie plamił rąk, tylko się po prostu brutalnie posłuży muchozolem w aerozolu. No a ile prawdziwej muzyki jest w dźwiękach przypadkowo zderzających się much z lampą, dookoła której one sobie krążą? Nie mówiąc już o artystycznych zupełnie kontaktach much ze strunami harfy. Potrzebna jest tylko odrobinka wyobraźni, żeby w tym niby pozornie nieuporządkowanym brzęczeniu usłyszeć prawdziwą muzykę klasyczną. No bo nie wymagajmy już aż tak dużej wyobraźni, żeby w graniu świerszczy na łące dopatrywać się dialogu miłosnego. Woo-hoo-hoo! Nie, chociaż położywszy się latem na łące i dobrze się wsłuchawszy, kto wie, czy z powodzi bogatych dźwięków selektywne ucho nie wyłowiłoby arii zakochanych muszek. Już to była piękna noc, cudna noc. Ach, co za noc, muszko, taka noc, nóżko, ach, moja muszko, piękna noc. I wtrujący mu z boku rechot podglądaczy. Tak, tak, bo w trawach, zwłaszcza na wiosnę, dzieją się rzeczy dziwne, nieobce ludziom i nawet niekiedy straszne. Zjadła modliszka małżonka swego, dylu, dylu, na badylu, o poranku, hej, hej. Na zakończenie aktu pewnego, dylu, dylu, na badylu, o poranku, hej. Nie za jej było szczęścia wspólnego, dylu, dylu, na badylu, o poranku, hej, hej. Wciągnęła swego narzeczonego, dylu, dylu, na badylu, o poranku, hej, hej. O, o, o, i jak tu być modliszkiem, o, o, o, a zwłaszcza po tym wszystkim, po tym, o, o, o, i jak tu być modliszkiem. A mówimy to wszystko po to, proszę Państwa, że wiosna w zasadzie już tuż, tuż. I chodzi o to, by w mowie żyjątek, zwierzątek nie słyszeć jedynie tureckiego gadania. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Tomasz Żąda, dzień dobry. Zapraszamy do muzycznej poczty UKF, która w Trójce do godziny 14. Czekamy na maile i telefony z zamówieniami. 2213, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Na początek prośba pani Moniki z Lublina. Pozdrowienia dla Filipa i grupa Acid Drinkers z Anią Brachaczek i Lawszak. If you see a faded sign by the side of the road that says 15 miles to the... It's about 20. Lawszak, zespół Acid Drinkers i Ania Brachaczek. 22,7 trójek, klub UKF, małpapolskieradio.pl. Pani Urszula pisze, Learning to fly Pink Floyd. Bardzo umiłby mi poranek w marznącym deszczem w Toronto. Can't keep my mind from the circling sky. Learning to Fly i grupa Pink Floyd w muzycznej poczcie UKF. 22:07 trójek, czas na pierwszy telefon. Dzień dobry, Ryszard z Krakowa. Dzisiaj mija 8 lat, jak odszedł od nas Gary Moore. Chciałbym poprosić o utwór Gary Moore'a Nothing to Say z płyty After Hours. Another town, another place. The lonely streets where we embraced. Then you were gone without a trace. Nothing's the same without. Another day goes passing by. I sit alone and wonder why. Sometimes it's hard, but I will try to live my life without. Everywhere, so it seems. So many times I've heard that song. Hold back the tears, pretend you're strong. Another day comes slow. Nothing's the same without you. Nothing's the same, Igorem Mur w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl do 14. Czy jeszcze przez kwadrans czekam na Państwa propozycje. Teraz propozycja pana Piotra, który przypomina, że dzisiaj dzień Boba Marleya. W związku z tym prosi o nagranie Redemption Song. They took out from the bottomless pit, but my head was made strong by the hand of the Almighty. Forward in this generation, triumphantly, all I ever had is songs of. Won't you hear me sing sweet songs of freedom, redemption songs? Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you have to sing the songs of freedom? Won't you have to sing? Przynsonki Bob Marley. 22,7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje i chyba czas, żeby ktoś zaśpiewał po polsku. Dzień dobry, czy można jeszcze skorzystać z muzycznej poczty? Bardzo bym prosił o polskie rendezvous z utworem Anna, żeby wszystkim się ładnie wiodło. Jesteś ze mną w brudnym mieście, szare niebo nas zalewa, zimne stanie i czekanie na autobus albo koniec. O Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna. A na plaży mi się marzy. taniec w słońcu i bez końca, wirowanie na jej ramię, kropla wody, słońca, promyk. Strach przed nocą jest w pomocy, jest bezbłędny swojej ręki. W brudnym mieście wiem, że jesteś. O Anna, Anna. Taniec w słońcu bez końca, wirowanie na jej ramię, kropla wody, słońca, promyk. O Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna. Anna to zdecydowanie największy przebój grupy Rendezvous. I to już tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Po 14 w tonacji trójki dziś Piotr Kaczkowski. My już dziękujemy. Michał Kubik, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Na koniec, na prośbę pana Sławomira, Metallica. Money she was counting. I first threw